reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 stycznia, wybiła 9. Małgorzata Spór. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Premier Kopacz jedzie na Śląsk, o planie restrukturyzacji kopalń mówiła w Trójce Małgorzata Kidawa-Błońska. Ten program wydaje się, że jest optymalny. Górnicy są innego zdania. 26 osób rannych, ponad 500 budynków ma uszkodzone dachy. To efekt wichur, które w weekend szalały nad Polską. Zamachowiec, który strzelał w Paryżu do policjantki, a potem wziął zakładników w sklepie, wcześniej postrzelił jeszcze jedną osobę. Stan mężczyzny jest ciężki. Po jednej stronie związkowcy, po drugiej premier. Między nimi negocjacyjny stół, a na nim rządowy plan restrukturyzacji górnictwa. Te rozmowy dziś w Katowicach. Plan zakłada likwidację 4 kopalń, na co nie godzą się górnicy. Minister w kancelarii premiera Małgorzata Kidawa-Błońska z PO, poranny gość Trójki, nie chciała spekulować, na ile Ewa Kopacz będzie elastyczna w negocjacjach. Ten program powstał po wielu analizach i wydaje się, że jest optymalny. Może w jakichś punktach, negocjacjach będzie można coś zmienić, ale ja dzisiaj tego nie powiem, bo nie wiem, jakie są propozycje z drugiej strony. To był optymalny plan gwarantujący, że osoby pracujące w górnictwie nie stracą pracy, te co pracują na dole, a pozwoli to, żeby nasza branża górnicza została uzdrowiona. Górnicy wcale nie czują się bezpiecznie, mówią pracownicy kopalń Piast w Bieruniu, którzy przyjechali do Brzeszcz. Blokują drogi do tamtejszej kopalni w geście solidarności z protestującymi pod ziemią kolegami. Każda forma protestu musi być widoczna. Ja wiem, że to jest utrudnienie. Być może będą większe utrudnienia, nie takie drogi blokowane. Nie mamy żadnego, my nie mamy wyjścia. Wydawało się pani Kopacz, że będzie panią Tacze. Ona nie będzie panią Tacze. Rząd się przeliczył, bo rząd liczył tylko na to, że górnicy zostaną sami. Nie, tu się okazuje, że społeczeństwo również jest z górnikami. Według najnowszych informacji podziemny protest w 4 kopalniach prowadzi ponad 460 górników. Na powierzchni wspiera ich prawie 120 osób. Są ranni, uszkodzone dachy i połamane drzewa. To bilans wichur, które przez weekend przechodziły nad Polską. Najwięcej problemów sprawiły mieszkańcom północnych województw, ale także centrum i Dolnego Śląska. Przez ostatnie 3 dni strażacy interweniowali prawie 7200 razy, informuje ich rzecznik Paweł Frontczak. Wichura uszkodziła dachy na 651 budynkach, w tym 471 budynkach mieszkalnych. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało 26 osób. Synoptycy prognozują, że dzisiaj jeszcze będzie wiał, ale na północy prędkość wiatru nie powinna już przekraczać 80 km na godzinę, a w innych regionach 60. Podczas gali Złotych Globów filmowcy wystąpili ze znaczkami „Jestem Charlie”, a szef Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Pracy Zagranicznej Theo Kingma mówił: stoimy razem przeciwko wszystkim, którzy ograniczają wolność wypowiedzi gdziekolwiek, od północnej Korei do Paryża. W wielu miejscach na świecie zorganizowano wczoraj akcję poparcia dla Francuzów. Demonstrowano m.in. w Londynie, Berlinie, Montrealu czy Buenos Aires. A o tym, co o wielkiej manifestacji w Paryżu, pisze francuska prasa, Marek Brzeziński. To była historyczna mobilizacja, stwierdza dziennik Le Figaro. Ludzi było takie mrowie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bezradnie opuściło ręce. Po raz pierwszy w dziejach nie było ono w stanie policzyć uczestników, stwierdza ze zdumieniem francuska gazeta. Było ich w Paryżu około 1,5 miliona, w całej Francji ponad 3 700 000, a według Le Monde nawet ponad 4 miliony. Podkreśla się obecność przywódców z całego świata. Prasa ujawnia nowe okoliczności tragedii, których z rąk terrorystów ginęli ludzie. W mieszkaniu Kulibaliego znaleziono flagę państwa islamskiego, materiały propagandowe, detonatory do ładunków wybuchowych i kilka sztuk broni automatycznego pistoletu produkcji rosyjskiej. To z takiego właśnie pistoletu postrzelono we środę wieczorem po masakrze w redakcji Charlie Hebdo, truchtającego w pobliskim parku człowieka. Informacja o tym dotarła do wiadomości publicznej dopiero teraz, po kilku dniach. Ofiara postrzelona w plecy jest w stanie ciężkim. Okazało się, że sprawcą jest terrorysta, z rąk którego zginęła policjantka, a następnego dnia 4 osoby w sklepie z koszerną żywnością. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Warszawie w samo południe zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ma być mowa m.in. właśnie o zamachach we Francji. To już 7 zagraniczna podróż tego papieża. Franciszek wyruszy wieczorem po raz kolejny do Azji. W ciągu najbliższego tygodnia odwiedzi Sri Lankę i Filipiny. Dlaczego właśnie te kraje, wyjaśni Marek Lenert. Po 5 miesiącach od wizyty w południowej Korei papież Franciszek wraca do Azji. Podziela on opinię Jana Pawła II, który przed nim odwiedził Sri Lankę i Filipiny, że z kontynentem tym związana jest przyszłość Kościoła. Na imię jej oczywiście Chiny, a droga do nich prowadzi przez Manilę. Już Pius XII ustanowił, że kształcić się tam będą kościelne kadry dla państwa środka, a idei tej wierni są wszyscy kolejni papieże. Także Franciszek, który, żeby nie pogarszać stosunków z Pekinem, nie spotkał się w grudniu z Dalaj Lamą. Pierwszym etapem azjatyckiej podróży argentyńskiego papieża jest Sri Lanka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łuniewski. Dopiero co grała w Pucharze Hopmana i poprowadziła naszą reprezentację do zwycięstwa, a już gra w kolejnym turnieju na antypodach. Agnieszka Radwańska właśnie pokonała w dwóch setach Alizé Cornet w imprezie WTA w Sydney. To rewanż za przegraną z Francuską w Pucharze Hopmana. To była specjalność Justyny Kowalczyk. Rywalki nie wytrzymywały jej tempa podczas podbiegu pod Alpe Cermis. Tym razem to ona nie wytrzymała tempa rywalek. Skrajnie wyczerpana, straciła przytomność, trafiła do szpitala i nie ukończyła Tour de Ski. Kibiców naszej biegaczki uspokajam, szybko opuściła szpital po rutynowych badaniach. Wczorajszy bieg na dochodzenie i cały cykl wygrała po raz pierwszy w karierze Marit Bjergen. Oby tak do mety całego rajdu. Rafał Sonik był drugi na mecie siódmego etapu Dakaru i powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej kładów. Sonik prowadzi, Krzysztof Hołowczyc jest czwarty wśród kierowców samochodów, a Jakub Przygoński 24 w rywalizacji motocyklistów i tak opowiadał o wczorajszym etapie. Deszcz padał, więc było dosyć ciężko, bo było bardzo ślisko, trzeba było uważać, było wiele kałuż. Wszystko dobrze przejechałem, nic się z motocyklem złego nie stało na szczęście, więc nie trzeba tutaj nic naprawiać. Dziś w Dakarze kolejny etap maratoński. Undiano Majenko we wczorajszym meczu Barcelony z Atletico Madryt zachowywał się tak, jakby tuż przed spotkaniem maraton przebiegł. Miał ewidentne problemy ze wzrokiem. Szczęście w nieszczęściu, że mylił się w obie strony, a szlagierowe spotkanie w Primera División wygrała na Camp Nou Barcelona 3-1. Przegrał za to w Premier League Manchester United, a to się już dawno nie zdarzyło. 0-1 i to u siebie Southampton. Pewnie wygrali z kolei piłkarze Arsenalu. Kanonierzy 3-0 odprawili z kwitkiem Stoke City. Wojciech Szczęsny przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Nasi piłkarze ręczni już w najbliższy piątek zagrają pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata z Niemcami. W miniony weekend na rozgrzewkę wzięli udział w towarzyskim turnieju w Oviedo. Najpierw przegrali z Norwegami, potem pokonali Węgrów. Wczoraj znów przegrali, tym razem 28-33 z Hiszpanami. Przegrali też i to bardzo wysoko koszykarze Washington Wizards 89-120 z Atlanta Hawks w koszykarskiej lidze NBA. Marcin Gortat rzucił dla Wizards 10 punktów i miał dwie zbiórki. Przed nami niestety kolejny pochmurny i deszczowy dzień, a na wschodzie i w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem albo śnieg. Ale wszędzie temperatury powyżej zera w Suwałkach, plus 2 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, plus 4 w Szczecinie, nawet 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy. Reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Top Polar 1100 obrotów. Klasa A+, za 899 zł. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu bardzo. Jest 10 minut po 9. Do południa. I taki jest właśnie tytuł tej piosenki. Acid Drinkers, nasza piosenka dnia, to przy okazji dla dzisiaj urodzonych, jeśli ktoś lubi taki żużel oczywiście. Jest kwadrans po dziewiątej. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty smartfon LG G3, aparat 13 megapikseli, laserowy autofokus za 1599 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobra, to zaczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. I od razu na początku powiem, że nie jest dobrze. No nie jest dobrze. No co będę oszukiwał, że jest dobrze, jak nie jest dobrze. Nie mogę z tym wiatrem dać rady. To pewnie tak jak wszyscy. Źle śpię, śnią mi się koszmarki. No i potem człowiek jakiś taki byle jaki. Ale listy od Państwa mam nadzieję pomogą. List od Pana Jarka bardzo mnie rozbawił na początek. Panie Marku, Więcbork i Bydgoszcz obecne. W zapowiedziach pana programu wkrada się notoryczny błąd. Poniedziałek, 12 stycznia 2015, godzina 9:05. Godzina rozpoczęcia programu. Pan mówi zwykle 10 minut po 9:00, a nie tak jak wyżej. No, to tak jest. Kiedyś wiadomości trwały 3 minutki, reklamy półtorej i zaczynało się 5 po, a teraz wiadomości dużo, na świecie się dzieje dużo, w sporcie dzieje się jeszcze więcej. Nie wiem, czy państwo zauważyli, jak fajnie wyglądali pan siatkarz i pan ten Kamil, jak stali obok siebie. To prawie jak Stelka z panią Dydek. No tak, ale właśnie ja miałem o tym powiedzieć, co w programie dzisiaj. Ja będę miał dla państwa zaproszenia, to oczywiście. O godzin, za 13 minut Wiktor Legowicz, jego gość w Informatorze Ekonomicznym. Płyta tygodnia. Dzisiaj mamy Dzień Polski, ale płyta jest światowa. Archive, Restriction. Proszę nie przegapić tuż po godzinie 10. Trójkowa powtórka z historii to oczywiście Magda Jeton i Gabi Dermetko. Fajny film Ryszarda Jezińskiego przed godziną 11. Po 11 pojawi się Grażyna Dobroń z instrukcją obsługi człowieka. Michał Margański opowie o nowej płycie Kuby Płuszka. A na koniec Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. Powieść w odcinkach. Ten wiatr to tak do rycerzy, do szlachty, do mieszkań. Zespół Hej.

Program trzeci, punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, tradycyjnie zaczynamy od cen paliw. Na mojej trasie benzyna 95 poniżej 4,50 zł. No i gdyby dolar nie drożał, byłoby jeszcze taniej. Na szczęście ropa tanieje. No, to jest... Cały czas. Trzeba jeszcze powiedzieć, gdyby nie opłata zapasowa też. Tak, mówiliśmy. Przypomnijmy sobie, że od początku roku właśnie została wprowadzona nowego typu opłata, dodatek do paliw, który ma tworzyć zapasów interwencyjnych, obowiązkowych paliw w Polsce przez państwo. A niekoniecznie my zapłacimy za to. Znaczy my zapłacimy, czy efekt będzie, ponieważ to jest bezpośredni narzut do ceny paliwa, więc to tutaj nie ulega wątpliwości, że jest to element cenotwórczy. To, że rząd opowiada, że nie powinny być to takich podwyżek, ponieważ firmy, które tworzą zapasy obowiązkowe, będą tworzyć je mniejsze, no to to jest z kolei, powiedziałbym, w innej płaszczyźnie ten skutek finansowy tych zmian, który właściwie dotyczy firm. Czy firmy podzielą się, powiedziałbym, zyskami swoimi księgowymi po jakimś czasie, no to to jest zagadka. Same koncerny, okay. Ja chciałem przypomnieć, tak jak pisaliśmy w Gazecie Wyborczej, same one nie potrafią powiedzieć, jaki to będzie miało wpływ na ceny hurtowe. A na, tak, i tak jak powiedzmy sobie, no to to jest element cenotwórczy, niewątpliwie. Tak niespodziewanie pojawiła się ta informacja. Opłacie? O tej opłacie. To jest mowy o tym. No, była mowa, ponieważ to Sejm uchwalił zresztą. No tak, roku. Ale to specjaliści wiedzieli, nie mówię. Ale o szerokim takim zasięgu. Czekali. Właściwie to w jakimś takim momencie ciekawym weszło, że wszyscy to przymknęli na to oczy. No właśnie. A później o tyle jest to dobre dla nas wszystkich, że rzeczywiście ta opłata, ten dodatkowe obciążenie zostało wprowadzone w momencie, kiedy ceny paliw spadają w ślad za cenami ropy naftowej. Dzięki temu można właściwie, my tak specjalnie nie odczuwamy tej opłaty, tak? Bo ona gdzieś no tak. Tam się umieszcza w tych cenach spadających i tak, no to możemy się zastanawiać, prawda, czy teraz jeszcze mogłaby być trochę tańsze paliwo, benzyna i olej napędowy. No, nie wiemy. To jest tak, że to znowu zależy od stacji. Już jesteśmy, tak średnie te według analityków wynoszą około 4,5 zł za litr paliwa, obu tych paliw w Polsce. To są bardzo niskie ceny i wszyscy jeszcze przypuszczamy, że ceny w najbliższym czasie, mimo tych właśnie dodatkowych opłat, także nadal będą spadać. Do jakiego poziomu, to już zobaczymy. To już wczoraj chcę powiedzieć jasno, że ze względu zarówno na te dodatkowe opłaty, jak i ze względu na umacnianie się dolara w stosunku do złotego, czy też osłabianie się złotego w stosunku do dolara, no to że z tego powodu gdzieś widać, że właściwie dochodzimy przynajmniej na razie do jakiegoś kresu takich gwałtownych obniżek cen paliw. Tak, a na Śląsku patowa sytuacja. Przypominam, rozmowy o reformie górnictwa przerwane. Związkowcy teraz czekają na panią premier, która ma dotrzeć na Śląsk około godziny 14. Panie Andrzeju, bardzo tak trudno pogodzić plany naprawy kompanii węglowej z postulatami utrzymania dotychczasowych miejsc pracy. Nie wiem, czy można utrzymać dotychczasowe miejsca pracy. Znaczy, tutaj rozumiem, że tego spór, się domagają spór dotyczy utrzymania jakiejś przyszłości dla górnictwa. Trochę ja mam wrażenie, że tutaj zostały popełnione błędy informacyjne. W tym sensie, że właściwie jeżeli mówimy o restrukturyzacjach jakichś branż, czyli czymś, co również czasami wymaga zwolnień, redukcji, cięć produkcyjnych nawet, to pewnie należy to przedyskutować z bezpośrednio zainteresowanymi i dopiero wtedy to ogłaszać. Bo jeżeli chcemy, na przykład też mówimy, że chcemy, prawda, zlikwidować jakieś miejsca pracy w górnictwie, ale dla górników zachować dodatkowe możliwości tak. zatrudnienia, stworzyć im, to trzeba powiedzieć, co to ma być konkretnie. Tak? Mhm. Znaczy, ja takich konkretów nie słyszałem. No trochę było. No to jest, trzeba powiedzieć sobie, że to jasno jakby stworzyć ten dokładną alternatywę, bo jeżeli na przykład, no, przykład ostatnich lat na Śląsku, dwa lata temu Fiat zwolnił 1/3 pracowników, a de facto w ciągu 4 lat zwalniał już połowę pracowników, no to często chodziło o ludzi, którzy są specjalistami w jakiejś określonej dziedzinie, czyli w produkcji samochodów, mają długi staż też pracy. Dla nich znaleźć miejsce zatrudnienia w nowym zupełnie otoczeniu, w nowym miejscu pracy jest trudno. I to jest. I w związku z tym to trzeba sobie przedstawić taki program, jak to ma by wyglądało. Ja bym przypomniał, że jakby dla kontrastu pokazał taką sytuację, kiedy Fiat ten zamykał fabrykę na Sycylii, gdzie natychmiast były tworzone programy w ogóle tworzenia nowych miejsc, nowych zakładów, wspieranych często przez rząd, właśnie na terenie tamtej zamykanej fabryki. I to był bardzo dokładnie przedstawiony plan, na ile to się uda w jakimś dłuższym czasie zrealizować wszystkie zamierzenia i na ile one będą długotrwałe, to jest inna sprawa. Ale że można przedstawić taki konkretniejszy plan działania, to jest jasne. Natomiast górnicy też zastanawiają się, co z ich dalszą przyszłością będzie. I to jest dyskusja, którą prowadzimy od wielu lat i którą jest tak naprawdę dyskusją też dotyczącą przyszłości naszej energetyki. Jeszcze przecież nie tak dawno mówiliśmy, że, czy też rządzący mówili, że energetyka oparta nasza jeszcze będzie przez wiele lat na węglu. Teraz staje się to pod znakiem zapytania. Panie Andrzeju, dlaczego drożeją przejazdy naszymi autostradami? Płacimy więcej niż na płatnych drogach na zachodzie. A to mówi pan o jednej autostradzie, ja bym dodał jednak. No, za przejazd z Konina do Nowego Tomyśla, przypomnę, bo mówimy o tym od rana, zapłacimy 51 zł zamiast 48. Tak, to są 3 odcinki, nie każdym trzeba jechać, nie każdy będzie każdym z nich jechał. No w każdym razie kolejna podwyżka. Spółka Autostrada Wielkopolska, która zarządza tymi odcinkami, tłumaczy, że musi spłacić kredyty, poza tym zbierać pieniądze na przyszłe inwestycje. No to wszystko jest prawda i to jest, powiedzmy sobie, taki obraz właśnie takiej autostrad jednego z modelu kapitalistycznych autostrad, prawda? To znaczy, że właściwie to jest biznes, który musi się opłacić kierującym, zarządzającym, właścicielom tego biznesu, tak? I to jest proste wyjaśnienie. Druga strona medalu. Kierowców to denerwuje, ponieważ jest to strasznie droga autostrada. I dochodzimy do pytań właściwie takich trudnych, typu dlaczego akurat 20 lat temu nasi rządzący postanowili zmienić wcześniejsze plany budowania, czy sposobu budowania autostrad w Polsce, a wybrali taki system, który akurat na niektórych drogach owocuje bardzo wysokimi cenami. No. To już jest nierozwiązywalne, dopóki na przykład kierowcy nie przestaną jeździć taką drogą, bo to jak już jesteśmy w takich ramach gospodarki kapitalistycznej, to jak towar jest za drogi, to możemy z niego zrezygnować, tak? Znaczy, Tutaj jest problem. Proponuje pan, żebyśmy jeździli bocznymi drogami, tak? To nie jest znowu takie proste, tak? To znaczy dla kierowców ciężarówek, na przykład wiozących towary pomiędzy Europą, to w ogóle czasami nie wchodzi w rachubę. Natomiast, to powiedziałbym, to jest przykład tego, jak podpisywano niektóre umowy na budowę, na koncesje autostradowe w Polsce. To znaczy, no tak, i teraz my za to płacimy. Znaczy, mamy bardzo dużo problemów z tym związanych. Gdybyśmy budowali jednolity sposób, taki jak na przykład w Czechach, czy na Węgrzech, w Niemczech, to można troszeczkę, różne sprawy troszeczkę inaczej zorganizować, urządzić, a tutaj niestety nie. Dzisiaj też w pana dzienniku o rynku pracy wypowiada się wiceminister pracy Jacek Męcina, między innymi o pomocy dla młodych. To cały czas jest bardzo taki palący i ważny temat. I mówi o tym, że zdały egzamin bony stażowe, z których skorzystało w ciągu 4 miesięcy 13 tysięcy młodych ludzi. Myśmy tu w Trójce zapowiadali te bony już dawno temu i rzeczywiście to się sprawdziło. To dobrze, że coś się sprawdza, bo to problem zatrudnienia młodych jest problemem w Europie dużym. Mam wrażenie, że temu też w Europie Zachodniej przynajmniej ma służyć te wszystkie programy innowacyjności, o których tak się mówi, to już trochę stało się takim startym liczmanem, ale to chyba między innymi temu ma służyć. Dobrze, żeby i u nas ktoś o tym to systemowo myślał. Mówię systemowo w takim sensie, że jeżeli na przykład jakaś jest w niektórych dziedzinach, branżach można inwestycje na przykład w specjalnej strefie ekonomicznej, zezwolenie, powiązać jednak z jakimś takim naciskiem na presję na inwestora, żeby też przy okazji produkowania czegoś stworzył też na miejscu jakiś ośrodek badawczo-rozwojowy. Czasami nie musi to być duży, ale może stać się taką kuźną zapoczątkowaniem miejsca do przenoszenia takiego biznesu intelektualnego również do Polski. No, jeżeli akurat jest tak, że w niektórych dziedzinach w Europie Zachodniej mówi się od lat o tym, że jest potrzeba inżynierów, to jest pytanie, dlaczego tego takich właśnie dziedzin niektórych nie przenoszą oni do nas, jak to robią na przykład właśnie, tak jak mówię, w Czechach czy na Węgrzech. No tak, coraz więcej ukazuje się ogłoszeń w internecie od osób, które za opłatą chcą być naszymi przyjaciółmi. To znaczy, możemy z taką osobą pójść do kina, na wystawę, na koncert. Taka usługa kosztuje mniej więcej 100 zł. Płatna miłość źle się kojarzy, więc miejmy nadzieję, że płatna przyjaźń będzie się lepiej kojarzyła. No być może. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra 9:30. Ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Top Polar 1100 obrotów. Klasa A+, za 899 zł. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Raz do roku wielkie granie w pomaganie, więc graj z nami, po raz szósty graliśmy razem. Dzięki hojności i zaangażowaniu klientów i pracowników Lidla oraz wsparciu zarządu firmy Lidl przekazujemy aż 1 600 000 zł. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To od razu chciałem donieść, że jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Jednak kawa pomaga. Za 17 minut 10. Ania Rusowicz, Ptaki, za 13 minut, godzina 10. Dzisiaj w Trójce gramy po polsku, to pomyślałem sobie, że sięgnę co najmniej kilka razy do archiwum polskiego Big Beatu. Na początek może Breakout, a zaraz potem Czerwone Gitary i przy okazji odpowiedź na pytanie jednego słuchacza, na którym miejscu była piosenka Płoną góry, płoną lasy w topie wszechczasów? Na 847. No i właśnie Czerwone Gitary zaraz po Breakoutach. Ścieżki, noc nocy mgła. Jak znajdę ciebie w tej mgle, gdy ty zakrywasz swoje oczy, co są jak gwiazdy dwie. Most zerwał rzeki ostry nut, przepłynę, przejdę ją wbrud. Nie każ mi czekać, aż ją skuję, następnej zimy lód. Rośnie do nieba wielki las, ukryłaś się w lesie tym, i chcesz, bym czekał, aż go wytną, albo go puszczą w dym. Między nami jezior ton, zasłony deszczu i śnieg, przejdę do ciebie, miła moja, przez siedem gór, siedem rzek. Przejdę do ciebie, miła moja, przez siedem gór, siedem rzek. Ciszy twego snu. czuć między nas. Jednak słońce wychodzi w Warszawie na Myśliwieckiej 357. Płoną góry, płoną lasy to Czerwone Gitary, wcześniej zespół Breakout, a za Siódmą Górą. A teraz mam zaproszenia na pierwsze w tym roku spotkanie w Biurze Myśli Znalezionych. Jego gościem będzie kompozytor i reżyser Jerzy Satanowski. Na trójkowej scenie pojawi się też i zaśpiewa specjalnie dla niego Joanna Lewandowska. Nagranie audycji czwartek, 15 stycznia, 18. Mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę dzwonić już teraz. 2 2 i 7 3.